سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سورت واقعہ پدویم حصہ کی اول سلور دلائل عقلیو دا اللہ پا توحید، دویم پا غیبان دی دا دعور توحید بفسبح باسم ربک العظیم، درم دا قرآن حکیم عظمتو صداقتو او قرآن تا ترغیبو چی دا ډیر عزت من کتاب دے پو دنیا کی محفوظ کتاب دے، دادا سی کتاب دے چی ہر سوک دا پلاسو کی نشی راغستے او ہر سوک پدے باندے نپوئی کی دا غزات تا طرف نراغلے دے جا پالون کے دا مخلوقات تے نا دا عصمت تا قرآن نفس زورنا ذکر کلا دا خلق دا پارا چیغی دا قرآن نمانی منل خسکے خنداگانے ٹوکے و مسخری کی دا اللہ پا دے کلام پورے دا اللہ دا نعمتنو پکار داری چیغی شکریہ دا کڑے وینو شکریہ ام دا گردو لیا دا سی فلولا اذا بلغت الحلقوم یو طرف تا دا قرآن نا انکارو او بل طرف تا دا قیامت نا انکارو چی قیامت کی بیا پاسی دو یا جوندی کی دو دانشتا نگور نا قرآن منی چی دا اللہ کلام دے او نا بیا جوندون منی چی دا یو حق خبر دا او دا دی سرا سرا دا اللہ نسیوا بل چا تا خالقم وی بل سو کارساز و حاجت روا و مشکل کو شام گنی اللہ وی تا چے تا سے پکگا روانی بل طرف تا او زمان سیوا دی بل سوک منتی دی نو بیا خو تو زان تا لگو گورا دی خپلو رونو تاو گورا دی خپل ہم نسب خلقو تاو گورا چکل دی بانی مرگ رازی او اللہ ملیک رو لیگی او داغی پا بدن کی داغی ہر یا اورک کھٹ کی حدیث کے راضی چھ ملائک کل راشی عزرائیل علیہ السلام انسان تھا او داغی سر 1500 خادمانی او ملائکو کی انسانانو کی نہیں نو دا عزرائیل علیہ السلام دا ناس خلقوی نی او نو داغا خادمان نی اخو بادشاہ دے اللہ پا دے مقرر کرے دے امیر دے اگا اڈر کئی او هغه ملائک لگیا شي د انسان په دې بدن کې چې سوره رګونه دي نو پرې کې کټي کې دا ردی د پاره چې رګ دې کې روح ګرځي ناغي هغه روح را په مخه کې د دې ګوتو نه شروع کی تخپو او را رواني کې نو چې کله هغه دې مرکن ته را ورسي دا ملائک چې دا خسړې دې د دوی په استقبال کې راغلي دي د احترام او د اکرام د پاره راغلی دی اغی اغا روح دد دا بدن نخف آرام چه حس قسم تکلیف هم دد نرسی دا ملیک پخپل ہوئی چه مونگا مومن مسلمان سر حس قسم سختی نکو اغا روح واخلی او ازرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تیوالی کی چه غامیر دے نا اللہ وی چه تا دا سی پک اگر آوانی زمان سیوا کله په اولیاو پسی گردی او کله په پیریانو پسی گردی سیشوا ستا په نیز باندې غره دی عالم خالقین دی اغا اغی سره اختیارات دی اغی پار سره باندې پویږي او هر سکول شي طاقت او قدرت اغی سره دی نو چې دا روح ما دې زه تر اورسو نو واپس کې کنه تاسو اغی ته مطالبه وکړئ چې دا زمونږ پلار دی زمونږ رور دی زمونږ کورواله دی زمونږ ماشومان دی او ډیر سخت تر په اغی باندې تاسو ته ټول چاپیر ناسی او ګوره وته او سوق جاړیو او څوک داسې ناستې چې غاړو خبرې نشي کولی نو چې دا دوره خپکان په دې ټول کورواله باندې راغلی دی او ستاسو دپاره داسې شته ملنګان او مجذوبانو چې هغې څه کولی شي نو که څه اختیار وسری نو الله وي دا روح د خپل ځای ته واپس کړي. دا انتهایي زورنه ده دې خلکو دپاره چې دی د الله نه سیوا بل ته خالق وي بل ته مالک وي بل رازق ګڼي بل حجت روا ګڼي بل مشکل کشا ګڼي او دا وی چې دا زمونږ आवाज اوري مونږ دی ته وایو نو دی الله ته وی او یا دی پوره کړي زمونږ حاجتونه. الله وی سم شو ما دې دې ته روح را رسولې د انسان په دې بدن کې او ملائک زما مقرر دی په غیبه باندې دا غی د الله سنې واپس کې او دا روح خپل خپل ځای ته په بدن کې واپس. بس تاسو خبر و بالکل رشاشي دا یو. او دویم دا خبره چې تاسو وایې قیامت نشته په قیامت کې زمونږ سره حساب کتاب نشته زمونږ د پاره سره عذاب نشته مونږ به راګیری ګناه مونږ به رانیولې نشو نو بیا راته هم دا وایې خبره دا یوه ده. دا دوه خبرې ذکر کوي چې کچرې تاسو دا الهه څه کولی شي یو دې دا وکړي او دویمه خبره دا ده که تاسو دا عقیده یو دا میمانی چې بیا را پورته کېده نشته او زمونږ سره حساب کتاب نشته نو بس دا خبره خو بیا سه حق غپ ته دا خو بیا حقیقت نه لري دا روح واپس کې خپل ځای ته. نو آپل د دې انسان درې حالت ذکر کړي ځکه چې دا درې قسم خلق ته او دا په کم وخت کې درې حالت په وخت ځان کدن کی. اول الله دا زورونه ذکر کړي فلولا اذا بلغت الحلقوما دا فلولا فلولا دو زلے دے یاد کم دے اور پسی فلولا ان کنتم غیر مدینین مطلب دے دی دوارو لولا گانو یو دے فلولا رستو پدی آیت کریمہ کی رازی ترجعونها دا حقیقت کر دی دوارو جواب دے دا دواړه ذکر کړی دی او دا دویم لولا مفسرین وایي د دې ړومبي لولا لپاره تاکید دی نور مقصد د دې یو جوړیږي. نو شرط او جواب راځي که نه لولا لولا نو دا ترجعونها د دې لولا سره لګي اله به معنا تاسو صحیح زده کوئ چې دا ترجعونه چې کوم وروستو را روان دی ترجعونها دا د دې لولا سره ولګوئ اغی تا خبر راجی دا اللہ وی فلو لا ترجعونها ولی نو واپس کوئی تاسو دی روحون لرا کلا اذا بلغت الحلقوما کلا چی رو رسی دا روح الحلقوما دی مرکانتا دا طول بدن ملیک رو باسی او دی زیتا خبر رالا سورت قیامت کی بم رستو راشی قیامت پو سورت کی التال ملاوی کلا اذا بلغت التراقیا التے وہ تو تراقی لفظ ویلے دی کلا چی دا روح رو رسی دی تراقی تا دا کم دے کچی دا روح کے ندے دی تا ترقوت وی تراقی نو چی دا روح دی دے تا رو رسی او دا ٹول بدن نا دا رو دی یا پا لاسو کم پاتی نشی پا خپو کم پاتی نشی او پا سینہ کم پاتی نشی بس دی لگ دے تا دل تا رو رسی او دقا وقت کی دے چیغا کی وقیل من راق ځکه دلته سکتر راغلی ده دی دغه وخت کې وی من راق چې کوم حاضرین دي او مړي ته ناست دي خپلوان دی، رشتہ داران دی، خزی دی، نر دی، اگی آغا وقت کی ہوئی من راق علکا سوک دم والا نشتا چی پا دا دم واچی سخت رفی دویم دا من راق سوک نشتا چی دا ساول را برکی اللہ اکبر دا دیر سخت وقت اس خود زمونگ دا سا برا و کتا کی گی او دا اللہ پا علم که دا کتا و برا کی دل دا سا اقستل شمار لشوی دی چی دا انسان با پا دنیا کی دور ازلا اگا اللہ پوئی گی پا دی بانی بل سوک پا دی شمارا بانی نپوئی گی چی مونگ با دی دنیا کی سوز را سا اخلو دا سا کتا شی و کل برا شی نو دقا وقت که باوی لشی من راق دا سی با سوکی چی دا سا اللہ کتا کوا را برے کی اللہ برا کوا بیا پا کتا کی سوکشتا دا سی نو داغا وقت دی والتفت الساق و بالساق چی یو پندے دبلی پندے سر یو دیش اللہ وی چی دا روح دی مرکن تر رو رسی وانتم حین ایدن تندرون او تاسو پا داغا وقت کی گورے لار تا گورے مور تا گورے رور تا گورے عام مسلمان تا گورے چی داغا سلگی دی داغا زن کدن دیو سخت پی تیری گی وانتم حین ایدن تندرون او تاسو په دغه وخت کې ګورئ چې کیف یو کابدو چې څنګه دا سړی او دا مسلمان او دا رور زما برداشت کوي سکرات الموت هغه سختۍ او هغه تریخوالی د مرګ تاسو ته ښه ګورئ او یوازې دا نه ونحن اقرب الیه منکم او مونږ ډیر نږدې یو الیه دتا منکم ستاسو نه دنیا کی خوم اللہ پاک کڑی رضا خبر سورت قاب تاسو مخ کی ہوئی اغی کہ اللہ نوی دی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ او منگا دیر نزدیو دتا ددد آغی رگی حیاتنا اگر رک چی رد جون دے پکی کل چی اگر رک کٹ شی انسان نا پاتی کی جون دے اللہ وی دد آغی رگ نا وطا زنیز دے یما اس اللہ سنگ نیز دے رد انسان تا یا پا دی وقت کی چرا دزن کدن دے اللہ وی منگا و تستاسو ندیر نیز دیو نمفسرین لان دیولی کی بالعلم والقدرت و بملائکتنا اللہ وی منگا دیر نیز دیو الیه دتا پا علم سرا ستان پی خب ویو چرا دبان سور سخترن ستان خب ویو پا دبان دے چرا سو کال پا دنیا کی تیر کو ستان خب ویو پا دبان دے چرا دنیا کی سور او خڑا د سور تکلیفونه تیر کو سور سفر یو کړی دی یا په کلی کې دی یا بار دی دی په کوم عمر کې دی تا ته به الله وی ماته روز معلومه ده شپه راته معلومه ده سکندونه راته معلوم دی منټونه راته معلوم دی ګنټه راته معلوم دی تاسو ته نه خبره و نه نحن اقرب الیه منکم ای بالعلم الله وی زو د دې په حال باندې خپوه ما ناس وسره ته سر ولتانی ولدی سورت یاسین و ته شروع کړی دی اللہ وی زپی خفو ویما و نحنو اقرب الیه منکم منگا و تا دیر نیز دیو ستانا پا علم کی او پا قدرت که اللہ خوخشی او دازن کدن پا دبان جاریو ساتی سوگ پا فی مرگ راولی داغ وقت کم چه کل دا انسان زن کدن اگد شی نو دیر خلق سوالو نشورو کی وی اللہ تی و تا سانکی یا اللہ تی و تا سانکی دی بیا جون نگواری اگا ناس خلقم تنگ شی یا اللہ وی تی و تا سانکی سمانا چه دا روحی زروزی آسان سر روزی نو اللہ وی پا قدرت سرا او پا علم سرا او پا خپل و ملائک و زمون سرا مونگ ده تا دیر نزدی استا سنا ملائک چاپی را نستی دور نزدی و تا دا خپل رونا خوینده مور و پلار ندی سورا چه و تا زمونگ دا ملائک نزدی ری ولی اغیه پا بدن کی گردی پا رگونو کی گردیو حدیث که رازی رگونو و لپری کی دار دیگا نیچه رگونو و لپری کی نو اغا روح را روان کی اخو پا دی رگونو کی گردی کن لگه دی بینی پشان څنګه چې وینه ګرځي نو داسې هغه روح پکې ګرځي نو ملایکې رو باسي نو که مونږ ورته ډېر نږدې شو نو د ملایکو نو ته زیات نشو نږدې کېدی و نحنو اقرب الیه منکم الله ذکه وی په علم سره په قدرت سره او په خپلو ملایکو سره ولکن لا تبصرون لیکن تاسو نه وینئ انسان ته الله ملایکو ښودلی دي خو رستو قیامت کې به بیا ویني دلته پناه دي جنات زموږ نه پناه دي همون غوینی دا د الله خپل حکمت و نحن اقرب الیه منکم الله وی مونږ ډیر نږدې یو د تاسو نه د دې ځان کدن په وخت ولیکن لا تبصرون خو تاسو نه وینئ فلولا دا دویم لولا راغی اور دې دواړو مقصد یو دی فلولا ان کنتم غیر مدینین. ولنا لولا مانا کی گی ولنا ان کنتم غیر مدینین کچری ایتاسو غیر مدینین غیر محاسبین. گنی مانی کی مفسری اندر طول مقصد یو گرد کچری نئی ایتاسو حساب کری شوی کتاسو ہے چا سباب قیامت کی منسر حساب کتاب نکی گی ان کنتم غیر مجدینین کہ یہ تاسو دا سے چی تاسو لبس جزا مزا نشی در کے دے ان کنتم غیر معذبین کچری تاسو لعذاب نشی در کے دے پاخرت کی دا دی قائل نئے ان کنتم غیر موقنین ان کنتم غیر مصدقین. مفسرین تعبیرات کی مختلف کچری تاسو رانی ولی نشے تاسو سر حساب کتاب نشی کے دے تاسو لعذاب سبا نشی در کے دے تاسو لسجزا و سزا سبا نشی در کے دے نفلولا ترجعونها آغا لولام رول دے زیلا او دا لولام او مقصد دے یو دے ولی نواپس کوئے تاسو دی روحون اللہ فلولا ترجعونها کتاسو ہے چی قیامت نشتا زمونگا بیارا پاسی دی نشتا مونگ سر دا اللہ را طرف نسجزا و سزا نشتا و زمونگا رانی ول نشتا نفلولا ترجعونها بیا تاسو ولی دی روحون نواپس کوئے دا اللہ نسیوا دی بل سکنی ولی دی نو کاغی سکولی شی نو بس دا روحون دی واپس دی کنا خپل زیتا ہو نا چی اللہ دا کم زی نشورو کرده دی او پا کم زی بانی اغا ادراو دا بدن دا قصی پاتی شی لکا سنگا شی دانچا وا اقصی دانچا پاتی شو او روح دا دن اواتا پروازی وکا سوک برا لالو سوک کتا لالو اللہ دا منگا طول روحون برا بوزی زکا دا جنتیان روحون با برا دی ملیک چکم دا برا نراغلی دی اغیزان سر قسم قسم خوشبویه قسم قسم کفنونه او قسم قسم گلونه دار اغسطی دی دی دا پارا چی دی مومن دا روح استقبال شروع دی که دا روح دن وطه ناو بیارات لی دا ملیک سر راغلی دیر خلق اس پا دی پورن خطر دی روح بیار آغی و روح بیار آلی او دا پا قبر کی جوان دی دی دم رجحل پا دی ملک کی خور دی دا اللہ کتاب تا سک نگوری دا پیغمبر حدیث تا سک نگوری حلک تا سر سد دلیل لی پا دی بانی دا زریل صلی اللہ علیہ وسلم دا صدا پار راغی دا روح قصو دا پار راغی کنا دا غصر جی 500 ملیک نور راغلی دا امداد دا پار راغی و سر معاونت کی نو دا را دی دا پار جر دی بدن دا روح باسی کنا کنا واپس بکی بیا ورن نباسی دا سا گپ لگی سا نا دا روح زریل صلی اللہ علیہ وسلم تاوالشو او غروان شا پا برا بانی نو یو یو دروازه دا اسمان کلاوی گی حتی که چی وم اسمان تا دا روح رسی او ال ترب العزت پخپل تا پوس کی لکه څنګه چې په هر اسمان کې ملائک تپوس کی سوک دی عزرائیل دی سوک دی را سره پلانې دی د پلانې زی دی دا نو مغل تاغستې شي په اول اسمان کې په دویم اسمان کې او زور بس نووم اسمان ته خبر ورسی خالق د کائنات په خپل د دې بنده تپوس دی چې سوک دی عزرائیل دی تا سره سوک دی پلانې دی پلانې زی دی هر اسمان والا دته په استقبال کې مرحبا وی ملائک او دغه سے مرحبا و تعالی و موی او دغه زینا دے کم طرف تبیا لاړو اس دا مستقر چې وتوی کنه مستقر د روح اگر چې د علما او پکې ول سقوال دي خو د ټولو نه به تر خبره دادا کما چې مفسرین دې ځای کې ذکر کړی دا یو صحیح روایت هم ذکر کړی په دې باره کې دا روح کم طرف ته لاړو چې دې بدن نه جدا شون دې کم طرف ته لاړو بیا بدن لراغي نه ولې قیامت شس بیا چې بدن لرادی خو قیامت وای ځکه چې الله قرآن کې ویلي وای دن نفوس زو وجت او کله به دا نفسونه د انسانانو د خپل بدنونو سره یو ځای شي کله به یو ځای کیږي په قیامت کې به یو ځای کیږي قیامت لا نه درغله تر هغه پورې دا بدن پاتې شو دا یا خوري شو او یا خوري نشي یا روح پروت دی د انبیاء او بدنونو روح پروت دی دې باره کې دلیل شته هغه الله نه خوري کی ځکه ځمکه باندې حرام کړی دی تاسو زما د انبیاء او بدن نه اخره ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء چې د انبیاء او بدنونه جوسی دا به تاسو نه خوره پس مکه بند نو به څنګه نشي خوره یونس علیه الصلاه والسلام الله مې باندې بند کړي دی باز مې نه ما به روح پروت ارسو ور دي جو الله خو پويږي خو مې چې او شی اخره نه په سوره وخت کې ازمې یونس علیه الصلاه والسلام په هغه کې روح مړ پروت ته هو دا سے زیتا ورغلی رجی پاقی زیا کی کچا شو بدن طول کچا شو او نوری نلی دو واپس روڑو او دریاب په کناره باندې وګرځو مور داغه د بدن نه کم شوی نه دی د مې په خېټه کې نو د ځمکه په خېټه کې د انبیایو د بدن نه زرس نه کمی چې څنګه وونم اغه سیدی امام محمد وی د پیغمبر باره کې وهو الان کما ودع وی پیغمبر ننم داسې دی لکه څنګه چې په قبر کې خو دې شوی وو سوار له سوا کال مخ کې اس فرق پکې نه دراغله داسې تمام انبیا نصر ثابت تر دایګي جګړې نه کو بدن بالکل روغ دی روح کم دے دے آدم علیہ الصلوۃ والسلام چ سور اولاد دے کاغ انبیاء دی کاغ اولیاء دی کاغ شہداء دی کاغ عام مومنان مسلمانان دی خبر دی روح نہ بر رسیدل آغا لکدا مشہور حدیث تے او زورا مضبوط روایت تے امام احمد ابن حنبل سورا مشہور محدث تے دنیا دی اگر روایت کی دخل استاد نہ عن الامام الشافعی یعنی امام شافعی دے امام شافعی روایت کی دخل استاد نہ چیغ امام مالک تھے مالک ابن انس رضی اللہ عنہ سورہ مضبوط روایت تھے عن احمد عن الشافعی عن مالک ابن انس مالک ابن انس روایت کی دخل استاد امام زہری نہ محدث دنیا امام زہری روایت کی دخل استاد عبدالرحمن نہ عبدالرحمن روایت کی کعب ابن مالک نہ سورہ مشہور صحابی دے اگر روایت کی دخل پلار نہ او اگر روایت کی دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی نبی علیہ السلام انما نسمۃ المؤمن وی بے شک دا روح دا مومن مسلمان یعلق فی شجر الجنہ یعلق یومانا کی ابن کثیر یاکل وی دے دا روح دا مومن دا جنت پونو کی خوراک کی یا د دې لفظ په معنا د زوړن شي لکه مرغې چې په یو څنګه پورې زوړن شي نو الته د جنت په ونو پورې دا زوړن ده تر کومې پورې چې د جمعې شپه راشي نو بیا روح په بلې باندې زور شي د غندل ساګ به یاد شي وینو د سله بیا دلته راغې دا اجازه شته ده هغه الته رسېدلې د الله په حکم باندې دا ترکمی پوری بئی حتی یرجعه اللہ یوم یبعثو تر دے پوری چو واپس بکی دی روح لر اللہ تعالی سک بے واپس کی اللہ تعالی خو پا کمر ودو پا کمر وست چرا پور تکی دل اگا اس پو مسمان دے او پا جنت کی چکرے لگی گردی دا یو روایتو ابن کثیر وی وحادا اسناد عظیم و متن قویم دا سور مضبوط اسناد دے سور مضبوط سند دے دی خبر چ روح د مومن د جنت پونو کی زوڑن دے د جنت پونو کی خوراک کی تر کمی پوری چ اللہ پاک دا اغه زین واپس کی او په کمر وسته دے راپورته کی اوس نا د جمعې پشپنا کال پس نا او سلویخته کی نا اغه بیا بیا واپس نه راځي کده هر چا روح دے تر قیامت پوری با قال توسی دویم روایت مفسرینو ذکر کړی د امام بخاری مشهور روایت ان دا اولیاء دا شہداء پا بارک راغلے دے چہ ان ارواح الشہداء بے شک روحون دا شہیدانو فی حواسل طیور خضر پا ججرو دا غشنو مرغو کی دی آغی سکی تصرح فی الجنہ پا جنت کی چکری لگی ثم تأوی الى قنادیل معلقت تحت العرش نو بیا راشی آغا زانگوگانو تا چیغه دا عرش دا لاند زوڑن دیری نو پاگی کی کینی تر قیامت تر وزی پوری دا حالات شورو دی دا ارواح دا شہداو پا بارک دام را غلی دی او دام مشور روایت تی او کی دیه جو وڑو تم دا دی پتی چی اللہ دی روحون تراخ کارشی و توی وای کنه تا سواله دی شہداو تراخ کارشی دا برینا وای تمناو که کرنن اغیوی یا اللہ تا چی مونگ لسراک را نگدی چا تندی ورکلی خستو محلاتو کی مونگا ناسو اللہ و تیوزل وی دوزل دریزل اگی چی پوشی چی اللہ مونگا پریدینا وی یا اللہ مونگا خدا غوارو چی انتا رد ارواحنا الى اجسادنا چی تو واپس که زمونگا دا روحنا زمونگا بدننو تا معلومی گی دا چی وسم دا روح دا اللہ پا قدرت کری دا اللہ پا قبضہ کری چی کل زمونگا بدن نوزی و برا لارشنو دام دا غب قبضہ قدرت کری نو دا اولی دا شہدا دا ارمان کئی چې الله زمونږ خدای ورمان دې مونږ ته ډیر خون حاصل شوی دی په دنیا کې چې کله مونږ ستا په لار کې شهیدان شو نو مونږ بیا واپس ولېږه دنیا ته چې زمونږ د روحونه زمونږ بدن ته واپس شي نو معلومیږي دا چې واپس نه دي کنه هغه هلته دي او بدنونه دلته په ځمکه باندې دي بدنونه په احد کې دي بدنونه دلته په یمامه کې دي څوره صحابه شهیدان شوي دي په کومو کومو ځایونو کې الله مونږ واپس ولېږه الله به ورته وي هر چې دا خبره ده دا زما ټله فیصله شوې ده چې روحونه که ستاسو دي او که تمامو کائناتو دي دا به واپس کېږي خو قیامت کې خپلو خپلو بدنونو ته الله به ورته حکم وکړي چې واپس شه واپس شه خپل ځای ته نه خپل روح ته خپل بدن ته به منډه وي نه بل ځای ته بیا نه ځي په هر حال دا د روح خبره ده او د زنکدن په وخت کې الله وایي که چېرې تاسو دا عقیده ای چې زمونږ سره حساب کتاب نشته زمونږ د پاره سزا او جزا نشته مونږ به نشو راګیر نو ترجعونها فلولا ترجعونها قل انه واپس کوي دی روحونه لره ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتینی نو اوس د دې درې واړو حالات د زن کدن په وخت کې فاما ان کان من المقربین پس که چېرې وی دا د مقربینو نه چې کومه ړومبۍ ډله وه د ټولو نه غوره ډله وه هغه چې الله ته ډېر نږدې دي فروح و ریحان نو دې لپاره خوشحالی دي و ریحان او خوشبویی دي فروح هغه کوم ملک چې ربر نه راغلی دي هغې ځان سره ریحان راوړی او ریحان دار چې د هغې په سرونو کې په سوونو ګلونه دي او د هر یو خوشبو ځان لده فروح و ریحان ریخم سپین دي خوشبویی د ریحان سره دور راغلی دي چې دا ټول وطن ورسره روښانه دی خو دا چې کوم سره ناسي دا پې نه پوهېږي او دا پې ځکه نه پوهېږي چې دی کمزوري دي د دې ایمانو د دې عملو هغه دې حتی نه دی رسېدلی چې په دې خوشبو باندې دی پوه شي دې باندې دا کوم سړی چې نن مړ دی دی پې پوهېږي د ده روح ته دا خوشحالی دي فروح روح خوشحالي ده راحت دی و ریحان خوشبویی دي و جنت نعیم او هغه جنت د نعمتونو دروازه ورته کولو شي حدیث کې راځي د ده دې طرف ته دروازه کولو شي او هر طرف ته قبر وسی شي او فراخ شي په دې الله ښه پوهېږي کومه خبره چې د متشابهاتو نه څوک نه ورغلي نه دي څوک ته نه خبر نه دي چې دا قبر دوره فراخ شي نو سره خوا کې بل دی نو چې هغه دوره فراخ شي دا د روح سره معامله ده دا راحت او دا خوشحالی او دا خوشبویه د تر روانې وي و اما ان کان من اصحاب الیمین او دویم کچری وی دی دا غی طرف والاونه چې عمل نامو ته په خلاص ملو شي دا عرش نخی طرف ته ناست دی د خپل نیکه آدم علیه الصلاه والسلام نخی طرف ناست فسلام لک من اصحاب الیمین پس سلامت یاد وی ستاره پارا من اصحاب الیمین د خی طرف والو فسلام لک بچ دی شي د هر مصیبت نه یعنی بچ و اما ان کان من المکذبین الضالین او کچری ودا دا غی دروغ جنون کو گمراهانو نام قرآن دروغ جن کړو پیغمبر دروغ جن کړو قیامت نه مانو دیس نو منلی او نه دا قیده ساتلی و چې الله زما یو دی واحد لا شریک دی بلکې در بدر ګرځې دو کله یو پسې او کله بل پسې او قص شله غټ پاتې شو نو ته نظر ملو شو نه د خپل نه خښو نه د الله سونه خښو کچره و دی د مکذبینو نه دروغ جنون کنه الضالین د گمراهانو نه نو د ده پاره بس وي فانو ظلم من حمیم نو پس د ده پاره میلمستیا ده من حمیم د ګرمو اوبو فانو ظلم من حمیم د ده بیا دقه یو ځای ته ور داخلېدل دي و تسلیت جحیم او داخلېدل جهنم ته ان هذا لهو حق الیقین یقینا دا حق دی یقینی حق الیقین الی شي چې ته ولې په خپله ورشي کله چې ته یو خبر د بل نه واورې نو دا یو حالت تا واورې د په خپلو غوږونو باندې او یقین نه وکړې دا سړی مسلمان دی او خبرې ما ته راورسو او چې بیا د لرې نه ورښکاره شو تا ورته وکاته نو په دې سترګو باندې دې ولیدل چې یاره ورنږدې خو شومه چینه را روانه ده دا عین الیقین شو خو چې کله ته ورلې او هغه چینه دې په خپله لاس دې ورښکته کړه اوبه دې راواغستې او د هغې نه دې وسکې نو دا حق الیقین شو ان هذا له حق اليقين دلت انا ما نكنا خدا حق اليقين ده فسبح باسم ربك العظيم دا داوره توحيد يوزل مخك ذكر كلا او يوزل بيا ذكر كلا پاکی بیان و آدنم در اخبل العظیم شیغا دیر لوی دی العظیم آغا دیر لوی دی ہر چاہتا نیز دی دی او الاعلاو یا علی چی راشی ناغا دیر زیادو چت دی پا یو اعتبار سرا ہر چاہتا نیز دی دی علم داغا دور دی او پا بل اعتبار سرا دا ہر چاہتا نیز دی دی دکا چی اعلا راجی کنا سبحان ربی الاعلا چی منگا وایو دا غی مانا دادا چی دا اللہ دا بلنده دا غی چاند دادا ندل اگولی نو پا دیت بار سا زمون ندیر لرش او عظیم دیر لوی دی یعنی القریب و الى کل حد هر چا تا نزده دی هر چا تا پخپل علم سرا و پخپل قدر سرا رسیدل دی فسبح باسم ربک العظیم دی وجنا پرنم تیر شیو چی کل سبح اسم ربک العلا راغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پخپل سجدہ کیو گردوے او چکل دا آیاتون نازل شو نو دا پرکو کیو گردوے زکر منگا پرکو کی او پس سجدہ کی دا واوی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا فلولا پس ولنا اذا بلغت الحلقوما کلا چرو رسیدہ روح دے مرکنتا وانتم حین اذن تنظرونا و تاسو پا دا وقت کی گورے دے مڑیتا دے سڑیتا چی دا زن کدنی دے ونحن اقرب اليه منكم او من غدير نزدي ودت استاسنا ولكن لا تبصرون لكن تاسو نوينه يعني په علم او قدرت سره او يا په خپل ملائكو سره فلولا ان كنتم غير مدينين پس ولنا کچره تاسو نه حساب کړی شوی تاسو نه جزاء او سزا ور کړی شوی تاسو نه عذاب ور کړی شوی ترجعونها نو ولنا واپس کوي دی روحون لرا ان كنتم صادقين کچری یہ تا سرشتنی لکھ پل دعوی کی فا اما انکان من المقربین پس کچری ویدہ دا نزدی کلو شونا اللہ تا دا غیرون بیڈ لنا فروح و ریحان پس دا دید پارا راحت ندی و ریحان او خوشبوی دی خوشالی دی او خوشبوی دی و جنت نعیم او غجنت نعمتن و اما انکان من اصحاب الیمین او کچری ویدہ خی طرف والونا فسلام لك من اصحاب اليمين وبالسلامه يدي استاد پارا داغي في طرف والو د پارا واما ان كان او كچري ويده من المكذبين الضالين د دروغ جنون كنا د گمراهاننا فنزل من حميم نمل مستيا د گرمو بو وتسليه جهنم او داخلي دل جهنم تا ان هذا له حق اليقين دے کے شک مکوے یقیناً دا حق دا یقینی فسبح باسم ربک العظیم نو پاکو گنا نم در اخپل جڑے لوئے دیوان.